a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 marca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O stałym wzroście średniej dziennej liczby zakażeń koronawirusem mówi resort zdrowia. Dziś mamy prawie 6200 nowych przypadków. Do Polski dotarł kolejny transport szczepionek. Ponad 740 tysięcy dawek od firm AstraZeneca i Pfizer. W Brukseli czterodniowa sesja Parlamentu Europejskiego rozpocznie się od dyskusji w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 6170 nowych zakażeń koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków zanotowano w województwach mazowieckim i pomorskim. Od wczoraj zmarły 32 zakażone osoby, wyzdrowiało ponad 11,5 tysiąca chorych. Zrobiono 31 tysięcy testów. Z tych danych wynika, że od tygodnia cały czas rośnie średnia liczba przypadków dziennie, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nie jest to oczywiście tak spektakularny wzrost, jak w ubiegłym tygodniu, kiedy notowaliśmy po ponad 3 tysiące nawet przypadków więcej tydzień do tygodnia, porównując dzisiaj w granicach 1400 przypadków więcej niż w raporcie z poprzedniego poniedziałku. Widzimy już dziś, że ta średnia tygodniowa to jest ponad 12 750 przypadków dziennie. Jak dodał, udało się zahamować dynamikę wzrostu, ale nadal epidemia się rozwija, o czym świadczy m.in. wskaźnik reprodukcji wirusa wynoszący 1,2. Złe dane napływają także ze szpitali, podkreślił Wojciech Andrusiewicz. Widzimy jednak, jak niepokojąco rośnie liczba zajętych łóżek szpitalnych, co pokazuje też niestety, że często bagatelizujemy chorobę. W ostatnim czasie to dotyczy szczególnie ludzi młodych, którzy podejmują się samodzielnego leczenia. Tu już wielokrotnie apelowaliśmy, nie leczmy się sami w domu, korzystajmy z porad i opieki lekarza. Rzecznik dodał, że minister zdrowia podpisał rozporządzenie o teleporadach lekarskich. Zostanie ono opublikowane jeszcze dziś, a chodzi o ograniczenie zakresu teleporad na rzecz czy bezpośrednich wizyt u lekarzy. W Polsce wykonano dotąd prawie 4 miliony szczepień przeciw COVID-19. Ponad 1 400 tysięcy osób otrzymało dwie dawki preparatu. Do Polski dotarł dziś kolejny transport. To ponad 740 tysięcy szczepionek od firm AstraZeneca i Pfizer. Szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski powiedział, że dla bezpieczeństwa całego programu konieczne jest odkładanie części szczepionek na drugą dawkę. Gość TVP1 zapewnił jednocześnie, że szczepionki nie będą trzymane bez potrzeby w magazynie. To jest szczególnie ważne po to, żeby nie szczepić wszystkimi dawkami, które przychodzą do nas, bo po tych 4 czy 5 tygodniach będziemy musieli wstrzymać szczepienia i całą partię, która przychodzi do Polski, jakby przeznaczać na właśnie te drugie dawki. Dlatego będziemy to dzielić, będziemy tym magazynem zarządzać, natomiast ważne jest to, że nie będziemy trzymać szczepionek bez potrzeby na magazynie, one będą jak najszybciej trafiały do osób, które będą chciały się zaszczepić. Od dziś zmieniają się zasady szczepienia przeciw COVID-19. Wydłużony zostaje czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki. W przypadku szczepionki AstraZeneca do 12 tygodni, a w przypadku Pfizera do 42 dni. Ozdrowieńcy natomiast otrzymają szczepionkę po 6 miesiącach od zachorowania. W tym tygodniu planowana jest kolejna rozmowa Pawła Kukiza z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Tematem spotkań jest m.in. poparcie dla ustaw kluczowych zarówno dla PiS, jak i koła poselskiego Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Dziennikarze pytali wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, czy rozmowy z Pawłem Kukizem to sygnał wysyłany posłom Solidarnej Polski, że można ich w koalicji rządowej zastąpić. Nie ma potrzeby zastępowania Solidarnej Polski, jak długo pozostają w koalicji. No zawsze dobrze mieć dużo sojuszników. My znamy oczywiście wszyscy oczekiwania ustawowe tego środowiska Kukiza, więc to nie jest żadna tajemnica. Te rozmowy toczą się, można powiedzieć, choćby z przesady, nie za często, odkąd Kukiz jest w parlamencie, czy od przedniej kadencji, przecież wielokrotnie się odbywały. Projekty, na których zależy Pawłowi Kukizowi, to m.in. kwestia sędziów pokoju oraz zmiana ordynacji wyborczej. Polityk od lat opowiada się za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych. Od dyskusji w związku z przypadającym dziś Międzynarodowym Dniem Kobiet rozpocznie się po południu czterodniowa sesja Parlamentu Europejskiego. Przewidziano debaty m.in. na temat ochrony środowiska, zdrowia, praworządności oraz sytuacji mediów w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii. Podczas debaty otwierającej sesję plenarną europosłowie mają podkreślić rolę kobiet, które są na pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa. Także dziś deputowani mają dyskutować o przenoszeniu przez firmy produkcji do krajów o mniej restrykcyjnych ograniczeniach emisji CO2. Mają wezwać do wprowadzenia podatku węglowego na produkty importowane z tych państw. Jutro europosłowie mają zagłosować nad programem, który ma pobudzić inwestycje, by pomóc Europie wyjść z obecnego kryzysu. Także jutro debata na temat programu działań Unii w sektorze zdrowia w najbliższych 7 latach. Ponadto w programie sesji debaty m.in. na temat równych szans na rynku dla osób niepełnosprawnych, blokowania geograficznego usług w Unii czy mechanizmu praworządności uzależniającego wypłatę funduszy od przestrzegania zasad państwa prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Coraz więcej skarg na wilki, które zagryzają zwierzęta domowe na Podkarpaciu. O pojawiających się drapieżnikach informują mieszkańcy Husowa i Tarnawki w gminie Łańcut. Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, mówi, że wilki atakują zwierzęta domowe, bo w ten sposób łatwiej im zdobyć pożywienie. Wilk jest bardzo inteligentnym zwierzęciem, więc jeżeli może pozyskać pokarm bez większej straty energetycznej, którą musi włożyć się goniąc za silnym i przystosowanym przede wszystkim do ucieczki przed takim drapieżnikiem, jeleniem czy sarną. Tutaj zwierzę gospodarcze to jest bardzo łatwy pokarm. W sobotę zastrzelone zostały 2 wilczyce, które przed tygodniem próbowały atakować pracujących w lesie pilarzy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu, na północy dość intensywne, na wschodzie silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, w Suwałkach 0 stopni, w Gdyni, Warszawie, Tarnowej i Krośnie 4, w Szczecinie 5, a w Legnicy 6. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jakie zmiany w programach mieszkaniowych ułatwią dostęp do mieszkań socjalnych, komunalnych czy na wynajem? Kiedy powstanie więcej mieszkań czynszowych? Dzięki wsparciu z Banku Gospodarstwa Krajowego, samorządy, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły realizować kolejne inwestycje. Dowiedz się więcej na www.bgk.pl. Skorzystanie z konkretnej formy pomocy uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w przepisach regulujących dany program. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Paul? 7 minut po godzinie 12. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Pamiętam. gdzie jesteś? Gdzie jestem? Kto zęby nam przytępił? Jak gęsi, jak gęsi. Kudłaty, durnowaty, przecież powinienem się przywitać krótkim, zwięzłym, trzyliterowym hej! Witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Trójka do trzeciej. Punktualnie 12, 12, 12 na elektronicznym zegarku. No i dziś ona też jest naszą bohaterką. Tak, właśnie w Dniu Kobiet. Państwo pytają, czy zabrałem ze sobą. No tak, tak, więc znowu niech będzie hasło wywoławcze. Hej, wiosła w dłoń. I niech no tylko złapie tutaj chwyt, a co? Będziemy mogli zagrać. O, dobra, ona, gitara. To the place I love. i takie ostatnie pociągnięcie na gitarce. To lubimy. Panowie z RHCP nie przeszkadzali. Czy może być lepszy początek tygodnia od poniedziałku? Zdaje się, że chyba może. 17 minut po godzinie 12. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Dzień dobry. 8 marca w poniedziałek. Czy można zacząć dzień lepiej niż od uśmiechu i drobnych upominków? Tulipany, goździki i rajstopki dla osób sentymentalnych lub z pociągiem do motywów vintage. Upominki to taka przyjemność w dwie strony. I ten, kto daje, i ta, która otrzymuje. Dziś wszyscy powinni być zadowoleni, teoretycznie przynajmniej. A że rozmiar rajstopek może być nie ten, albo tulipany przywiądł był po drodze? Trudno, nieważne. Liczy się ten cieplusi gest, w którym można się mościć cały dzień. I to znów zarówno panie i panowie, którzy mogą poczuć się szarmanccy i męscy jak nigdy. Tych form dzisiejszego uruchamiania w sobie i okazywania czułości może być bardzo wiele. Można coś poczytać na głos, wspólnie, premier książkowych, co niemiara, sporo romantycznych tematów, ale to nie walentynki, więc nie zajmujemy się tym. Nawet przez chwilę przyszło mi na myśl, że może coś o jakiejś kontrowersyjnej kobiecie. Dziś oficjalnie już ukazała się książka Kamala Harris, pierwsza biografia, ale potem zreflektowałam się, że skoro to pierwsza biografia, to może lepiej poczekać na kolejne. Wtedy będzie ciekawiej, można na przykład wtedy będzie zagrać w grę pod tytułem Znać różnicę. Tak więc do tematu wrócimy kiedy indziej, ale drogą skojarzeń od tej biografii przeszłam, no co chyba już oczywiste, do goździków, nylonowych pończoch, kartek żywnościowych, pomysłów nadania z niczego i tu natrafiłam, myślę, na coś w sam raz na 8 marca. Makaron w męskich rękach. Czyli, drodzy panowie, to nie muszą być tylko tulipany. To może być również Mistrzostwo Świata w waszym wydaniu, a przynajmniej próba. Książka Mistrzowie Makaronu, sztuka własnego wyrabiania makaronu, gnocchi i risotto. To Marka Vetriego i Dawida Joachima. Dziś świeżutka, cieplutka wjechała na półki księgarni, a w niej przepisy na ponad 30 różnych rodzajów ciasta, wskazówki jak zrobić makarony smakowe, plus przepisy na tradycyjne danie makaronowe i na bardziej wyszukane potrawy. Czyli panowie, szarmanckim gestem zapraszacie panie bądź panią do kuchni, z męskim zdecydowaniem i godnością zakładacie fartuch i mówicie ze staropolską fantazją: daj, a ci ja pobruszę makaron, a ty poczytaj nam na głos, niewiasto. I tak przez 30 dni. Smacznego dnia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Ej, Kaśka, myślałem, że ten fartuszek to dzisiaj tylko, a to przez 30 dni, no to co już może być naprawdę podgórka. Dobrze, że mi przypomniałaś, bo to czekoladka, coś na słodko. W takim razie szybciusieńko. Czekoladka, gitara, czekoladka, gitara, czekoladka, gitara, czekoladka, gitara, gitara. Ale czekoladka będzie za chwilę. Russian looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. I know that.

no to każda kobieta chce być odpowiednio ubrana w tym właśnie podczas tego święta. Znaczenie tej instalacji zdradza bibliotekarka Ewa Jaworska. Więc jak najbardziej zakłada przede wszystkim buty na obcasach. Książki na obcasach, gdzie nie tylko są właśnie buty, ale także są książki. Książki dla specjalne dla kobiet, o kobietach, które po prostu kobiety wprowadzą dobry nastrój z okazji tego święta. Co polecacie? Panie lubią książki czytać o sobie, o swoich przeżyciach, o tym, co dotyczy ich rodzin i stąd też doskonale wkomponowują się polskie historie, polskich autorów, na przykład Krystyny Mirek, książki Gutowskiej Adam czy Cukiernia pod Amorem. To są hity? Jak najbardziej. Coś z klasyki może ewentualnie? No jak najbardziej, cały czas króluje klasyka, chociażby Wichrowe Wzgórza, romantyczna opowieść, tak, książki Jane Austen na przykład, jak najbardziej. Również są to pozycje, które mówią też o kobietach, w sensie takich historii prawdziwych. Mamy specjalny dział w każdej naszej bibliotece, chociażby w Afryce, w Azji i panie też lubią czytać właśnie takie typu historie. Myślą sobie o tym, że dobrze, że to nas nie dotyczy. Jednak są czytelniczki, które znacznie odbiegają od tego schematu. Na przykład pani Dorota, którą na bibliotecznym korytarzu spotkałem z siatką pełną książek. Lubię powieść z wierszykiem, lubię kryminały, które są takie dość ostre. Co czyta? Ale to takie dobre, norweskie, skandynawskie. No z jakimś tam zemstą jeszcze w jedną stronę czy w drugą. Czy do pani pasuje literatura kobieca? Nie szczególnie, powiem szczerze. Bardziej wolę, jeżeli już tak się udać w kierunku średniowiecza, do Anglii, do Henryka VIII, do Tudorów. I ja akurat nie jestem aż typem takim, żeby tak iść w stronę, wie pan, tych słynnych harlekinów tak zwanych. Już mi się odechciało, szczerze mówiąc. Ale czytelnicze schematy łamią też panowie, przyznaje bibliotekarka Magdalena Karpińska. Panowie, którzy też wybierają tego typu literaturę, czyli literaturę obyczajową z wątkiem romansowym. Płeć nie określa gustów czytelniczych. Też są panowie, którzy czytają harlekiny, są panowie, którzy lubią erotykę jako literaturę. Też być może przeminęło z wiatrem. Czy panie powinny się wstydzić, że czytają harlekiny, bo mówi się, że to taka literatura niższego rzędu? No więc zdania zawsze są podzielone. Takie disco polo literackie. Nie stygmatyzujmy tych czytelników, którzy wolą jednak coś lekkiego, typu harlekin, tylko cieszmy się, że czytają. Co by pan chciał na Dzień Kobiet przeczytać? I wtedy pan mi odpowiada, jaka literatura i wtedy ja mówię, a to mam taki tytuł. No właśnie, co by pan chciał, panie reporterze, przeczytać w Dniu Kobiet? Na panie, które przyjdą do każdej z pięciu filii Biblioteki Miejskiej w Gnieźnie, czekają też i kwiaty, i zakładki do książek z romantycznymi aforyzmami autorstwa mężczyzn, pisarzy, filozofów czy artystów. No jeśli więc mąż albo partner dziś zawiedzie, to sięgamy po książki i aforyzmy właśnie. A zawsze to niezawodne. Gnieźnieńską bibliotekę odwiedził nasz reporter Rafał Muniak. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh, oh, and they come on stir. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. Your left hand man. she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. Ja wiem, że Dzień Kobiet, ja wiem, ale panie naprawdę redaktora wystawiają na ciężką próbę dziś. No na przykład z ostatniego państwa sygnału SMS-owego. Panie redaktorze, czy za przykładem włóczy kija, przypomnę, że ostatnio było o muminkach, włóczy kija grającego na harmonijce ustnej. Może pan redaktor zagrać słuchaczom coś na tym instrumencie? Ha! Będę czekała. No i co? I redaktorek w potrzasku, ale ratuje się muzyką, a w tej muzyce gdzieś tam prócz przeszkadzajek także pojawia się harmonika ustna. Tu oczywiście w Republice zagra Zbigniew Krzywański. Za moment wybierzemy się do kina o kobiecie w kinie. Troszkę tak tajemniczo to brzmi, ale za moment rozwikłamy to. To już za chwilę, a do tego czasu Republika. unikając siebie, nagle wiemy, że świat zmienił się. Podobno raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co trzyma tutaj nas. Tylko raz na milion świetlnych lat najpiękniejsza katastrofa eksploduje supernowa. Raz na milion świetlnych lat zdarza się to, co spotkało i co... Chyba się udało, bo dostałem zwrotną informację. Dziękuję. Za kwadrans 13. Fajny film. Co znaczy współcześnie w XXI wieku być kobietą? Na to pytanie próbują odpowiedzieć twórcy filmu Kobieta, który właśnie dziś będzie miał swoją polską premierę w sieci. I o nim właśnie z Marleną Wilcan, reprezentującą platformę internetową mojekino.pl, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To taka specjalna propozycja na dzisiejszy wieczór, pokaz filmowy w sieci. Tak, specjalny pokaz nie tylko dla kobiet, choć tytuł filmu to Kobieta. W języku angielskim tam jest ładnie tak graficznie to A i E przetworzone, że można myśleć, że jest to opowieść o kobietach, bo tak w istocie jest. Ale niezwykłe jest to, że w tym filmie pojawia się tych kobiet z bardzo wielu krajów. Zaskakująca liczba. Wydaje mi się, że takiego filmu jeszcze nie było, bo kobiet, które zostały zaproszone do tych wywiadów jest 2000. No właśnie. I są one z całego świata, z 50 krajów. Tak twórcy podeszli, wydaje się, że do zwykłego tematu, ale jakże enigmatycznego. No i oczywiście tych wątków tyle, ile bohaterek pojawia się w filmie, bo to jest opowieść o kobietach, ale naprawdę dotycząca bardzo różnych, no i też geograficznych perspektyw. Tak. Kobiety pochodzą z różnych środowisk, pochodzą z różnych krajów. To, na co twórcy zwrócili uwagę, to, że wcześniej, kręcąc film Człowiek, zauważyli kolosalną różnicę między tym, jak kobiety i mężczyźni przedstawiają siebie w rozmowach, w tych wywiadach. I gdy to już kobiety znajdowały się przed kamerą, odnosiło się wrażenie, że czekały na tę okazję całe życie, by móc opowiedzieć o sobie, wreszcie o sobie. Tak jakby pewne historie czy pewne rzeczy trzymały tylko dla siebie przez bardzo wiele lat, aż w końcu nadszedł taki moment, że zjawia się ktoś, kto chce wysłuchać tych historii. Co jest, uważam, szalenie ciekawe, to, że twórcy skupiali się na takich trzech aspektach. Przede wszystkim na twarzy, na emocjach i na głosie. Chcieli wiedzieć, chcieli poznać, co znaczy być kobietą we współczesnym świecie, w XXI wieku. I oczywiście zależało im, żeby te historie były bardzo wyważone i zrównoważone, czyli żeby było też o trudnościach, o dyskryminacji, ale też, żeby nie zabrakło tam miłości, szczęścia, no, czegoś takiego pozytywnego. To bez wątpienia takie specjalne przedsięwzięcie filmowe. Co moglibyśmy powiedzieć o jego twórcach? Jednym z twórców jest Jean-Arthi Bertrand. Jest on znanym fotografem i twórcą epickiej historii pod tytułem Człowiek, która też składała się z takich bardzo intymnych wywiadów ludzi pochodzących z całego świata. Także myślę, że też sposób, w jaki on i młoda ukraińska reżyserka patrzą w ogóle na człowieka i to, w jaki sposób w wizualnym aspekcie, w jaki podążają, sprawia, że ten dokument, oprócz przepięknych historii, wnosi też takie piękno wizualne. Kobieta, bo taki jest tytuł tego filmu, będzie miała dzisiaj wieczorem jedyną chyba, tylko na razie swoją projekcję w sieci, tak? Tak, to będzie bardzo szczególny pokaz na moje e-kino. Tylko dzisiaj i seans będzie dostępny przez 24 godziny. Także gorąco, gorąco polecamy. A początek o godzinie 20, tak? Początek o godzinie 20. Kolejna kulturalna propozycja na dzisiejszy wieczór z Marleną Wilcen z Platformy Kin Studyjnych mojekino.pl rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Takie kino lubię właśnie, bazujące na emocjach i głosie, z miłością i szczęściem właśnie. O to. Kings of Leon. No, już teraz Talking Heads, rzecz jasna, z Państwa zamiarem również i prezentacji nie tylko utworów gitarowych, ale także, jak czytam, kolejna propozycja, dziękuję bardzo, także wejścia w świat przeszkadzajek albo harmonijek ustnych. No, no, kwestia do zastanowienia. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych i adres mailowy trójka@polskieradio.pl. Za 9 minut 13. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa. Better run, run, run. Uwaga, kierowcy zawodowi nie tylko, wiedziałem to od lat, ale teraz potwierdzają to najnowsze dane ITS-u o tym, że kobiety jeżdżą bezpieczniej niż mężczyźni. No, no i co no to kobiety? Uśmiechnęły się, a co no to mężczyźni? A to wiadomo i są bardziej kulturalne na drodze i o tym między innymi za 5 minut w serwisie informacyjnym o 13, a po 13 między innymi o świecie kobiet. A może o święcie kobiet, bo to polskich znaków nie ma. W każdym razie to w Akademii Rozrywki. Excuse me for a while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. I've